अद्वैत परमार्थ ये निश्चय करने के लिए अद्वैत सिद्धि द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक द्वैत मिथ्यात्व निश्चय होने पर ही अद्वैत पारमार्थिक निश्चय होगा। द्वैत में व्यावहारिक प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए अनुमान किया गया प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद परिच्छिन्नता जड़त्वाद उसे मिथ्यात्व है साध्य इसके पर पूर्व विषय का प्रश्न है मिथ्यात्व क्या है। मिथ्यात्व क्या है इसका निरूपण नहीं होगा, साध्य निरूपण नहीं होगा, कहीं प्रसिद्ध भी नहीं साध्य इत्यादि दोष दिया। ये मिथ्यात्व का निर्वचन पांच प्रकार किया गया, पहले पंचपादी का मत के अनुसार अभी चल रहा है, आगे विवरणकार के मत के अनुसार दो आएगा, चित्सुखाचार्य सप्तपदी का के अनुसार चतुर्थ है, अब पंचम आएगा आनंदोधक आनंदोधक आनंदोधक प्रथम चलना है पंचपादी का के बल सत्य अत्यंताभाव असत्य अत्यंताभाव रूप धर्म दो विवक्षा है दोषाभाव तीन पूर्व पिछले क्या था पंचपादिका में कहा गया सद असत्व अनधिकरण अनिवार्यत्व मिथ्यात्व है तो असत्य विशिष्ट सत्व का अभाव तथा सत्व अत्यंत अभाव असत्व अत्यंत अभाव रूप दो धर्म तथा सत्व अत्यंत अभाव विशिष्ट असत्व अत्यंत अभाव तीन विकल्प में से द्वितीय को माना सत्व अत्यंत अभाव असत्व अत्यंत अभाव रूप दो धर्म व्यवसाय करने तो कोई दोष नहीं थी ये हो गया था। इसके बाद ऐसा भी कर सकते सत प्रतियोगी का असत प्रतियोगी का भेद देना साध्य सत्व का अत्यंत अभाव असत्व का अत्यंत अभाव इसको लेने पर पूर्व पक्ष ने कहा था निर्धर्म का ब्रह्म है कोई धर्म नहीं रहेगा, सत्य भी नहीं रहेगा असत्य भी नहीं रहेगा, दोनों धर्म के अभाव होने पर भी ब्रह्म सद्रूप है। इसी प्रकार प्रपंच में भी मिथ्या तो ब्रह्म नहीं है दोनों धर्म का अभाव होने पर भी, तो फिर मिथ्या तो क्या हुआ ब्रह्म में भी सद्रूपत्व नहीं असद्रूपत्व नहीं निर्धर्म होने के कारण मिथ्या नहीं है। इसी प्रकार सद्रूप सिद्ध होगा प्रपंच का अर्थांतर होगा तो सिद्धांत ने उत्तर दिया एक सर्वानंद तो सद्रूप है उसे सत्य की प्रतीति हो सकती है, ब्रह्म में जैसे सत प्रतीति होती सर्वत्र सत प्रतीति प्रपंच की सत प्रतीति हो जाएगी ब्रह्म की सत्ता से ही, अलग सद्रूप कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे अनुगत प्रतीत होने के लिए विशेषण एक होना चाहिए और विशेषण का संबंध ये तो हो समान संबंध हो घटत्व गोत्व ये एक गोत्व है सकल गो में और गोत्व का संबंध सामवाय संबंध है इसको लेकर गौ गौ गौ इसे सकल गो में अनुगत प्रत्यय एकाकार प्रत्यय ज्ञान होता है। इसी प्रकार यहाँ एक सत रूप का संबंध सर्वत्र मानेंगे जहाँ संबंध भी एक हो तो अनुगत व्यवहार होगा। तार्किक लोग कहते सत्ता का संबंध द्रव्य गुण कर्म के साथ समुदाय संबंध है, सामान्य विशेष समुदाय के साथ समुदाय संबंध तो नहीं किंतु सामान्य अधिकरण संबंध है क्योंकि सामान्य जाति है द्रव्य गुण कर्म में सत्ता भी द्रव्य गुण कर्म में तो सत्ता का समानाधिकरण हो गया सामान्य सत्ता जा करके सामानाधिकरण संबंध से सामान्य में रहेगी। सामान्य विशेष भी नित्य द्रव्य में विशेष रहते हैं नित्य द्रव्य में सत्ता तो ही सत्ता तो द्रव्य में ही तो सत्ता समानाधिकरण विशेष हो गया सत्ता जा करके विशेष में भी समानाधिकरण संबंध से रहेगी और समवाय में भी ऐसा समवाय तो स्वरूप समस्या रहता है तो सर्व प्रसन्न रहने पर समवाय भी रहा द्रव्य गुण कर्म में और सत्ता भी उसमें रहती है रहने से सत्ता भी जाकर के समवाय के ऊपर रह जाएगी सामान्य अधिकरण संबंध से। तो इसे कहने पर अभी संबंध भिन्न हुआ संबंध भिन्न होने के कारण वो अनुगत प्रत्यय नहीं होगा। अनुगत प्रत्यय होने के लिए संबंध एक होना चाहिए जैसे संबंध अंश में अनुगत आकार होना चाहिए सर्वत्र सत्ता समान रूप से नहीं होने से कहीं समवाय कहीं समानाधिकरण ऐसे अनुगत व्यवहार नहीं हो सकता है। अनुगत व्यवहार के लिए एक ही सत्ता सर्वत्र सत्संबंध हो, संबंध भी एक हो। आगे उसको मान करके कहते हैं ईशान करके करेंगे सत प्रत्येक अन्य भाव असत प्रत्येक अन्य भाव। ऐसे तार्किक लोग मानते धर्मी भेद धर्म अत्यंत भाव समन्वय होता है। जैसे घटत्व का अत्यंत अभाव, घटत्व का अत्यंत भाव पटादि में रहता है। घटत्व धर्म जहाँ रहेगा उसको कहेंगे धर्मी, धर्मी कौन होगा? घट होगा। जहाँ घटत्व का अत्यंत अभाव रहेगा धर्म है या घटत्व, धर्म का अत्यंत अभाव जहाँ रहेगा पटादि में सर्वत्र धर्मी का भेद रहता है। धर्मी घटत्व वाला धर्मी है घट, घट का भेद रहेगा। अर्थात घट दिन में ही तो घटत्व का अत्यंत भाव रहता है। यत्र यत्र घट भेद है तथा तत्र घटत्व अत्यंत अभाव। जहाँ जहाँ घटत्व का अत्यंत भाव रहेगा वहाँ वहाँ घट का भेद रहेगा। धर्मी का भेद और धर्म का अत्यंत अभाव ये समन्वयत है। समन्वयत्व क्या है? व्याप्य सती व्यापकत्व, दोनों परस्पर व्याप्य व्यापक भाव है। जहाँ धर्म का अत्यंत अभाव वहाँ धर्म का भेद, जहाँ धर्म का भेद वहाँ धर्म का अत्यंत अभाव, जहाँ घटत्व का अत्यंत अभाव वहाँ घट का भेद, और जहाँ जहाँ घट का भेद वहाँ घटत्व का अत्यंत अभाव। इसी प्रकार ज्ञान जो सत्व और असत्व का अत्यंत अभाव रूप दो धर्म कहा था, अभी कहेंगे सत प्रतीक अन्य सत्ता है धर्मी धर्म, उसका अर्थ हो गया सत, सत का भेद। सत्व का अत्यंत अभाव के स्थान पर हम कहेंगे सद भेद, असत्व का अत्यंत अभाव के स्थान पर कहेंगे असद भेद। असद भेद का प्रतीक क्या होगा? असत। असद भेद का प्रतीक सत प्रतीक भेद, असत प्रतीक भेद। एक भेद सत प्रतीक सत से भिन्न, असत प्रतीक भेद। दो भेद भेद द्वयम साध्यम मिथ्या से भेद द्वयम, जहाँ दोनों दो भेद रहेंगे वो मिथ्या है। सत प्रतीक भेद भी रहे असत प्रतीक भेद भी रहे ये मिथ्या है, ये अर्थ करेंगे। तथा च कुछ उभयात्मक से अन्यत्रात्मक तथा प्रपंच को उभयात्मक मानते हैं। प्रपंच है मिथ्या भी मानते है, अमिक भी मानते है और सत्य भी मानते हैं। कैसे? रज्जु में सर्प दिखता है, सर्प भ्रम ज्ञान है, भ्रम ज्ञान का भू ज्ञान का विषय हो गया सर्प, और सर्प का संबंध, सर्प का जो रज्जु के साथ तादात्म्य संबंध वो संबंध कहाँ है? सर्प का रज्जु के साथ संबंध दिखता है, अयम सर्प दिखता है, वो संबंध वास्तव है यहाँ तो नहीं, बाहर अन्यत्र कहीं रज्जु सर्प का तादात्म्य कहीं भ्रम का विषय रूप संबंध ये असत है। तार्किक लोग तो अन्य साक्षात मानते हैं रज्जु सर्पत्व में नाती, सर्पत्व रूप अन्य साक्षात है, किंतु सर्प रज्जु का संसर्ग भान होता है वहाँ असत ख्याति मानते हैं, कहीं भी संसर्ग ही है। सत्य सर्पत्व बाहर है, रजत हट में है, सामने सुक्ति में रजत कल्पित है, सत्य सर्प हटस्थ है। जिस प्रकार रजत सर्प सत्य अन्यत्र रहे, इस प्रकार सर्प रजत का संसर्ग सुक्ति के साथ रजत का रज्जु के साथ सर्प का संबंध कहीं भी नहीं है, अली के तो ब्रह्म के विषय रूप अली के संसर्ग विशिष्ट होने से प्रपंच भी अलिक होगा। प्रपंच का ब्रह्म के साथ जो संबंध है वो संबंध ही वास्तव नहीं, इसलिए प्रपंच मिथ्या है अलिक है। किंतु प्रपंच को सत्य भी मानते हैं। इधर रजत में सुक्ति रजत का सुक्ति का रजत के साथ संबंध वो असत्य का ही नहीं है, किंतु रजत का तादात्म्य तो प्रसिद्ध है। इदम इदम तो इदम में रजत तत्व भी रजत में रहता है, प्रमाण विषय है तो सत्य संसर्ग रजत की प्रमा होती है। रजत की प्रमा में प्रमा का विषय रजत है, उसमें रजत तत्व का संबंध रहेगा नहीं, रजत तो संसर्गता इदम तो विरहता है, वो सत्य हुआ। इदम तो रजतत्व रूप से जो सत्य रजत धारण होता है तद्रूप से रजत भी सत्य है। प्रपंच इस प्रकार सद्रूप से सत्य सत्य तादात्म्य प्रसिद्ध है, इसलिए प्रपंच भी ब्रह्म के विषयभूत असत संसर्ग रूप से असत्य इदम और सत्य और रजत का तादात्म्य है। यह असत्य होने से असत संसर्ग विशिष्ट असत्य है, असत्य इदम पर सत्य विशिष्ट सत्य है, ऐसे उभय सत्य असत्य उभय आत्मा को प्रपंच को मानते कार्य कैसे कहते हैं। असत संसर्ग रूप से मिथ्या है किंतु सत इदम के रजतत्व में सत्य है, उभय आत्मा को मानेंगे तो। और अन्यतर आत्मा को मानते हैं, अन्यतर आत्मा को मानते हैं संसर्ग देशांतर में है इसे सत्य नव्य न्याय मत मानते हैं, क्योंकि संसर्ग शुद्धि के साथ रजत का नहीं है किंतु रजत का तादात्म्य और अन्यत्र है और इदम का तादात्म्य में अन्यत्र है। संसर्ग सत्य है, रजत का तादात्म्य रजत में है, शुद्धि में नहीं पर रजत में है, इसलिए सत्य संसर्ग है देशांतर में है, जहाँ रजत है वहाँ रजत का तादात्म्य है। देशांतर संसर्ग होने से प्रपंच भी सत्य होगा तादात्म्य। और बौद्ध मत में ज्ञान से अतिरिक्त भ्रांति सिद्ध वस्तु है ही नहीं, ज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, सारा प्रपंच भी ज्ञान से अतिरिक्त है ही, इसलिए प्रपंच अलिक है। अन्य तरात्मकत्व होने से नव्य न्याय मत में तो सत्य है और बौद्ध मत में तुच्छ है। उभयात्मक ये प्राचीन तार्किक के अनुसार भ्रांति सिद्ध संसर्गों को लेकर के तुच्छ है, असत्य संसर्ग को लेकर इदम का रजत को लेकर के सत्य है उभयात्मक प्रपंच। और अन्य तरात्मा के लिए एक मत में सत्य एक मत में असत्य है। अन्य तरात्मक अन्य तरात्मक प्रपंच को मानते हैं ये सत्य संसर्ग अन्य देश में है इसे सत्य है नवे न्यायमत में। और बौद्ध कहते असत्य तुच्छ है ज्ञान सत्य सही नहीं, तो अन्य तरात्मक हो गया दो नमत नवे न्याय मत बौद्ध मत अन्य सत्य नाम के नवे न्याय मत में और अली का नाम के तुच्छ बौद्ध मत में अन्य तरात्मक हुआ। उभयात्मक हुआ प्राचीन मत में हो जिस प्रपंच को उभयात्मक माने अन्य तरात्मक माने दोनों में यह अर्थांतर का अवकाश नहीं, क्योंकि तादृक भेद असंभव है। जो सत्प्रत्यय के भेद असत्प्रत्यय के भेद दोनों संभव नहीं, जो उभयात्मक मानेंगे सत्य मानेंगे असत मानेंगे असत मानेंगे प्रपंच को सत असत उभयात्मक मानेंगे तो असत्प्रत्यय के भेद रहेगा। प्रपंच को सत असत उभयात्मक मानेंगे तो प्रपंच में असत भेद होगा, सत हो असत भी हो जो सत असत उभय है उसमें भेद रहेगा, कैसे भेद रहेगा? असत मान तो असत का भेद कैसे रहेगा? असत मान तो असत भेद नहीं रहेगा, सत मान तो सत भेद नहीं रहेगा, इसे दोनों भेद संभव नहीं। एक हो गया उभयात्मक, अन्य तरात्मक मानेंगे जो सत मानेंगे, सत मानेंगे तो सत प्रति का भेद नहीं रहेगा, असत मानेंगे तो असत प्रति का भेद नहीं, तो अन्य तरात्मक मानेंगे तो भी भेद असंभव है ना, तादृश भेद असंभव है ना। यदि उभयात्मक मानो तो भी भेद द्वय नहीं रहेंगे, दोनों ही रहेंगे दोनों का भेद नहीं। अन्य तरात्मक मानेंगे तो भी भेद द्वय संभव नहीं। साध्याम अर्थांतर अवकाश हो ये उभयात्मक को मान करके उभयात्मक तो अन्य तरात्मक हो प्रपंच उभयात्मक हो सत हो असत हो सत्य हो मिथ्या मिथ्या नहीं असत अन्य तरात्मक है कोई कहेगा असत कोई कहेगा असत ऐसा अर्थांतर हो गया। आप जो मिथ्या सिद्ध करना चाहते हो मिथ्या सिद्ध नहीं होगा, उभयात्मक सिद्ध हो जाएगा तो अन्य तरात्मक हो जाएगा। उभयात्मक हो जाएगा कैसे? सत्य भी है और असत्य भी है उभयात्मक, और अन्य तरात्मक क्या है? कोई कहेगा सत नया प्रपंच सत मानेगी अब बौद्ध मत क्या कहेंगे असत, ऐसे हो जाएगा तो मिथ्यात्व भी सिद्ध नहीं हुआ। सिद्धांत जी कहता नहीं, उभयात्मक मानो अमित्रात्मक मानो, वहां दो भेद सत प्रत्येक भेद असत प्रत्येक भेद दो नहीं जा सकता है, तादिक भेद असंभव है ना। ताभ्याम उभयात्मकत्व अन्य आत्मकाभ्याम उभयात्मकत्व न अर्थांतर अथवा अन्यत्रात्मक अर्थांतर उसका अवकाश नहीं है। अर्थात उभयात्मक मानो को भी उभयात्मक तो अर्थांतर नहीं होगा। उभयात्मक जो कहते उसमें दोनों भेद रहेगा नहीं, हम कहते मिथ्या सदा तो दोनों भेद सब भेद असद भेद जो उभयात्मक मानते हैं उसमें भेद नहीं उभय मानते हैं। अन्यत्रात्मक तो कोई सब भेद मानेंगे कोई असद भेद मानेंगे, दोनों भेद नहीं मानेंगे। हमारे मिथ्या तो दोनों भेद जहाँ दोनों भेद रहेगा वो मिथ्या है। तो प्रपंच में हम ही मिथ्या तो सिद्ध करते हैं दोनों का भेद, जो कि वो उभयात्मक मानने वाले तार्किक लोग हो बौद्ध लोग को किसके लिए चिंता नहीं, अर्थांतर चिंता नहीं होगा। ये सत्य एक ऐसा नहीं, दोनों दोनों कहीं सिद्ध नहीं, दोनों चाहिए सत्य का भेद असत का भेद, दोनों रहेगा तो मिथ्या होगा। इसके पर फिर थोड़ा इसका दोष है, दोनों सिद्ध नहीं होने पर एक अंश तो सिद्ध है न तो असत्य व्यतिरिकांश से असत भेद से च प्रपंच सिद्धते न असत्य सिद्ध साधन असत्य का अभाव। प्रपंच तार्किक लोग प्रपंच को असत मानते कुछ बंध्या पत्र जी थे, प्रपंच में असत्य है या नहीं, असत्य का अभाव है। असत्य व्यतिरिकांश दो प्रकार लक्षण हुआ मिथ्या में, सत्य का अत्यंत अभाव असत्य का अत्यंत अभाव होगा धर्म व्यय, और दूसरा है सत प्रत्येक भेद असत प्रत्येक भेद धर्म व्यय केवल एक अत्यंत अभाव एक अन्य अभाव। असत्य का अत्यंत अभाव असत्य का अत्यंत अभाव कितना अत्यंत अभाव होंगे दो, और दूसरे असत प्रत्येक भेद सत प्रत्येक भेद ये भी दो भेद है। तो दोनों असत्य व्यतिरेक प्रपंच सिद्धते न, प्रपंच असत्य नहीं मानते तार्किक लोग, बौद्ध लोग बोले ना नहीं बहुत तार्किक तो असत्य का अभाव मानते हैं असत्य भेद से सर। प्रपंच में असत्य का भेद मानेंगे तार्किक लोग, भेद असत्य का भेद तार्किक मानेंगे प्रपंच में है असत्य का अत्यंत अभाव मानते, असत्य का अत्यंत अभाव जहाँ वो असत्य का भेद वही प्रपंच असत्य भेद मानते असत्य का अभाव मानते हैं। असत्य भेद बौद्ध लोग मानेंगे प्रपंच में नहीं वो तो असत्य मानते हैं, किंतु तार्किक लोग असत्य का अभाव मानते असत्य भेद मानते सिद्ध है। सिद्ध होने से आप जो असत्य का अभाव सत्य का अभाव दो सिद्ध करना चाहते हो उसमें एक असत्य सिद्ध है, असत्य भेद सत्य भेद दो भेद आप सिद्ध करना चाहते हो। तार्किक लोगों को असत्य भेद प्रपंच में सिद्ध है नहीं, तार्किकों को असत्य भेद प्रपंच में सिद्ध है असत्य का अभाव सिद्ध है। प्रपंच सिद्धत्व न असत्य सिद्धता जो आपका साध्य है असत्य का अभाव सत्य का अभाव दो अभाव अथवा असत्य भेद असत भेद दो अन्य अभाव इनमें से एक अंश सिद्ध है असत्य का अभाव सिद्ध है अथवा असत भेद असत्य का भेद प्रपंच सिद्ध होने से एक अंश में सिद्ध साधन हुआ एक अंश में सिद्ध है पूरा जो साध्य कहते तो इतने महावाचन सिद्धांत कहता है एक अंश को लेकर के सिद्ध साधन दोष नहीं होता है। यह यहाँ विचार किया गया घट और घटत्व तो। तार्किक लोग दोनों को एक मानते हैं भिन्न मानते हैं भिन्न मानते हैं, घट द्रव्य है घटत्व जाति है गुण और गुण तार्किक लोग एक मानेंगे भिन्न मानेंगे भिन्न मानते हैं गुण अलग है गुणी द्रव्य अलग है। वहां मीमांस के लोग भाट्ट कुमार भट्ट के अनुसार सांख्य लोग पतंजलि को भेदाभेद मानते हैं, तार्किक लोग मीमांस के लोग कहते हैं भाट्ट मीमांस घटत्व जाति घट द्रव्य शुक्ल गुण है घट द्रव्य है अत्यंत अभेद होगा तो सामान्य अधिकरण प्रयोग नहीं होता है। घट है कुंभ है घटो घट ऐसा प्रयोग होता है, नीलो घट प्रयोग होता है नीलो घट प्रयोग होगा। नील घट में यदि अत्यंत अभेद होता तो नीलो घट प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसे घटो घट ऐसा प्रयोग नहीं होता है। अत्यंत भिन्न में सामान्य अधिकरण प्रयोग नहीं होता है अत्यंत भिन्न कैसे घटो घट पट ऐसा होता है अश्व महिष प्रयोग होता है अत्यंत भिन्न में समानाधिगम प्रयोग नहीं होता है। नीलो घट समानाधिगम प्रयोग है नीलम उत्पलम समानाधिगम है इसे क्या चीज अत्यंत भिन्न नहीं और घटो घट अत्यंत अभिन्न में समानाधिगम प्रयोग नहीं होता है। नीलो घट में समानाधिगम है इसे अत्यंत अभिन्न भी नहीं भेद सहित नभेद सागात्म कहते मीमांसा के लोग भेद भी है और अभेद भी है घटत्व कपालत्व भेद संतुत्व पटत्व भेद है और मृद रूप अभेद भी भेद सहित नभेद सागात्म मीमांसा के लोग कहते घट कपाल में किसम से रहेगा सागात्म मीमांसा के लोग कहते हैं तार्किक रूप से समुदाय कहते हैं पूर्व मीमांसा कहेंगे घट में घटत्व कपाल में घट घट में रूप ये सब रहते सादात्म्य न सादात्म्य क्या है भेद सहित अभेद भेद भी अभेद है अत्यंत अभेद नहीं भेद भी है केवल भेद नहीं अभेद भी है अभेद भेद दोनों है भेद अभेद दोनों होने से वो सिद्ध करते हैं गुणादिकम गुणियादिना भिन्नाधिनम समानाधिक सत्वार गुणादिकम गुण जैसे क्रिया जाति अवेरी ये सब जितने गुणियादिना भिन्न अभिन्न गुण आदि गुण से भिन्न है और अभिन्न भी है गुण है द्रव्य क्रियावान जातिवान गुणवान अवेरी अंशी अवयव आदि गुणा गुणादि से आदि करते अवयव लेना अवयव अवयव से भिन्न और अभिन्न गुणाधिकम गुणियादिना भिन्नाधिना गुणियादि से लेंगे गुणी क्रिया वाला जाति वाला अवयव इनसे भिन्न भी और अभिन्न भी भिन्नाधिन सामान अधिकृत अभेद संसर्ग ज्ञान विषय अभेद ज्ञान विषय प्रमा है समानाधिकम होता है ऐसे भेदाभेदवाद भी वादी प्रयोगी भेदाभेदवादी प्रयोग डॉक्टर सांख्य मत मारा है गुण गुण से भिन्न भी और अभिन्न भी है भिन्नाभिन्न सिद्ध करना चाहते हैं तार्किको उसमें क्या मानते हैं गुण गुण भिन्न मानते अभिन्न मानते हैं भिन्न मानते हैं भिन्न भिन्न साध्य करने के लिए तार्किको लोग वहां जाना चाहिए सिद्ध साधन एक देशन मानते भिन्न मानते ही तार्किक आदि अंगीकृत से भिन्नत्व से सिद्धा तार्किक आदि के द्वारा अंगीकृत भिन्नत्व गुण गुण भिन्नत्व मानते हैं गुण गुणी जाति व्यक्ति अवर अवैध क्रिया क्रिया में भिन्नत्व सिद्ध है भिन्नत्व से सिद्ध होते भिन्नत्व सिद्ध होने पर भी अनुमान का जो उद्देश्य है अनुमान का जो विधेय क्या विधेय भेदाभेद गुणाधिकम गुणाधिना भिन्नाधिनम भिन्नत्व रविन्नत्व भेदाभेद प्रतीत होती है तार्किक लोग एक अंत मानेंगे तो भिन्नाभिन्न सिद्ध हो गया भेदाभेद की प्रतीत नहीं होने से सिद्ध साधन दोष नहीं है नहीं तो वहां भी तार्किक लोग सिद्ध साधन कहना चाहिए गुणाधिकम गुणाधिना भिन्नाधिनम समानाधिक तत्व आदि का अनुमान भाष्य मत अनुसार पतंजलि मत अनुसार संख्या लोग भी प्रयोग करेंगे वहां एक अंश भिन्नत्व भेद सिद्ध होने पर भी भेदाभेद रूप दोनों सिद्ध नहीं होने से उद्देश्य विधेय की प्रतीति नहीं होने से सिद्ध साधन नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक अंश सिद्ध होने मात्र से हमारा जो प्रपंच मिथ्या ग्रह करके मिथ्या को सिद्ध करते हैं यहाँ उद्देश्य अनुमिति का विधेय मिलित प्रतीति मिलित प्रतीत उद्देश्य प्रकृति के प्रपंच में जो मिथ्या का निश्चय होगा मिथ्या तो क्या है केवल असत भेद या सत भेद दोनों भेद चाहिए सत्व का अभाव असत अभाव दोनों चाहिए एक ही के अभाव से सिद्ध नहीं होगा हमारे अनुमिति का उद्देश्य मिलित प्रतीत उद्देश्य मिलित असत भेद सदभेद दोनों उद्देश्य है दोनों की प्रतीत नहीं होगी एक मानने से न सिद्ध साधन नहीं एक सिद्ध अंश तो सिद्ध साधन नहीं होगा मिलित प्रतीत हमारा अनुमिति का उद्देश्य है सदभेद असदेद दोनों दोनों का भेद दो भेद सत्य का भेद असत्य का भेद दो भेद सत्व अत्यंत अभाव असत्व अत्यंत दो अभाव ताकि कोई विश्व नहीं है, ऐसे सिद्ध साधन नहीं है। यहाँ जो सिद्ध साधन कहेंगे तो मीमांस के अनुमान में भी तार्किकों को सिद्ध साधन कहना था, वहां नहीं कहते सिद्ध साधन, क्योंकि मिली तो वहां अनुमिति का उद्देश्य है भेद और अभेद। यथार्थ तत्वाभेद घट कुंभ की सामनाधिकरण प्रतिदर्शनाश आदर्शन है। घट और कुंभ दोनों में क्या भेद मानेंगे, बड़ा कौन छोटा कौन, घट कुंभ पर्यावाचक है, एक अर्थ है तत्व अभेद है, तत्व तो अभेद एक अर्थ होने पर घट है कुंभ, घट है कुंभ ऐसे सामनाधिकरण प्रतीत नहीं होती है, घट है घट है घट कुंभ ऐसा नहीं होता है। हाँ कोष में जो कहते कुंभ घट वहां का कुंभ पद के उद्देश्य उसका पदार्थ है घट अर्थ, ये घट है कुंभ पी कोकिल अर्थात पी क शब्द कोकिल शब्द वाच्य अर्थ कहे ऐसा अर्थ होता है। कोष में तो समान पद का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि व्याख्या रूप है, किंतु अन्यत्र घट कुंभ है या घट घट है ऐसा प्रयोग नहीं होता है। अत्यंत अभिजन नीलम उत्पलम शुक्ल घट जैसे सामानाधिकरण प्रयोग होता है, घट घट घट कुंभ का नहीं प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए यहाँ नील उत्पल आदि में सामान्य प्रयोग होता है, वह मिलित सिद्धि उद्देश्य है। सांख्य मत के अनुसार मीमांसक मत के अनुसार घट और अवयव में घट घटत्व गुण गुण में मिलित सिद्धि उद्देश्य है, भेदाभेद भेदाभेद सिद्ध नहीं होता है। एक अंत मानने पर केवल भेद मान लिया केवल अवैध मान लिया उभय सिद्ध नहीं होता है, सिद्ध साधन नहीं है। तथा प्रकृति ऐसी प्रकृति यहाँ भी हम प्रपंच प्रपंच में सत्व का आधार है, सत्व का आधार तुच्छ में रहेगा, तुच्छ सत्व विशाल बंध्या पुत्र में सत्व का आधार रहेगा, डरते कौन सत्व का आधार कहाँ कहाँ रहेगा, सत्व कहाँ रहता है, त्रिकाला राज्य तो सत्य केवल ब्रह्म में, उससे भिन्न प्रपंच में सतीसाण में रहेगा, सत्व का अभाव रहेगा कहाँ कहाँ रहेगा, प्रपंच में रहेगा सतीसाण में रहेगा राज्य सत्य में रहेगा, तीन हुआ तीन में कोई रह गई, एक असत्य तुच्छ एक प्रातिभाषिक एक व्यावहारिक सत्य का अभाव। तो प्रातिभाषिक को दृष्टांत करके प्रपंच सिद्ध करेंगे, प्रपंच सत्य मान की तारीख के लोग सत्य रही थे तुच्छ, तुच्छ में सत्य का अभाव है, सत्य का अभाव है तुच्छ में दृश्यत्व होता है। हम दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्यात्व सिद्ध करना चाहते हैं, दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्यात्व तुच्छ में सिद्ध पहले सिद्ध है, सत्व का अभाव है, सत्य अभाव है ना नहीं तुच्छ में, तुच्छ में सत्व का अभाव होने पर सत्य अभाव है उद्देश्य कहा रहता है नहीं रहता है, सत्य के अभाव होने पर भी दृश्य हेतु नहीं रहता है, इसलिए दृश्य हेतु का उपकारक केवल सत्य अभाव नहीं है, दृश्य हेतु का कारण कौन होगा, सत्य अभाव असत्य अभाव दोनों, जहाँ यत्र दृश्यत्म तत्र मिथ्यात्म, जहाँ मिथ्यात्म नहीं रहेगा वहां दृश्यत्व नहीं रहेगा। धूम बंधी में हेतु कौन है, धूम धूम बंधी में उपपादक कौन है, वन्य उपपादक, उपपादे धूम कारण वन्य, वन्य है धूम का कारण उपपादक। इस प्रकार यहाँ दृश्यत्व का उपपादक होता है सत्य का अभाव असत्य का अभाव धूम, केवल सत्य का अभाव यहाँ रहा तुच्छ में दृश्यत्व रहता है, दोनों सत्य का अभाव असत्य का अभाव रहेगा तो दृश्यत्व, जहाँ दृश्यत्व है वहाँ उभय सत्य अभाव असत्य भाव उभय है, मिलित सत्य जगतया प्रकृति भी सत्य रहते तुच्छे दृश्यत्व आदर्श में न दृश्यत्व का प्रयोजक सत्य अभाव नहीं हुआ, केवल सत्य अभाव के दृश्यत्व होगा, दृश्यत्व मिलित तत्प्रयोजकतया उभय विशिष्ट दृश्यत्व उपादकतया दोनों सत्व अभाव असत्व अभाव रहेगा तो विषयत्व का उपादक, व्यापक होता है व्याप्य का उपादक, व्यापक होता है व्याप्य का उपवादक, व्याप्य है विषयत्व, विषयत्व का उपवादक होगा उभय उभयम सत्व का अभाव और असत्व का अभाव दोनों मिलित प्रत्येक मिलित है सत्व और असत्व का अभाव, दोनों अभाव ही विषयत्व का प्रयोजक मिलित सिद्धि उद्देश्य, उद्देश्य कौन है मिलित सिद्धि, मिलित किस किस का सत्य अभाव असत्य भाव अथा सत्कृति के भेदन असत्कृति के भेदन मिलित सिद्धि उद्देश्य, मिलित सिद्धि उद्देश्य हमसे सिद्ध साधन दोष नहीं, मिलित सिद्धि सिद्ध नहीं है, सिद्ध से साधन सिद्ध, सिद्ध साधन होगा सिद्ध का साधन जब पहले निश्चित हो जाए उसके लिए अनुमान प्रयोग करेंगे तो सिद्ध साधन दोष है, मिथ्या तो हम अनुमान करते हैं और मिथ्या तो का दृश्य सत्व का अभाव असत्य का अभाव दोनों सिद्ध है क्या, एक अंश सिद्ध अंश सिद्ध साधन दोष नहीं होगा, हमारा अनुमिति का उद्देश्य उभय सिद्धि, उभय सिद्ध नहीं बनते दृश्य कहते तो उभय होना चाहिए सत्व अभाव असत्य अभाव, एक अभाव होगा सत्व का अभाव होगा शिक्षा में दृश्य क्षेत्र होता है नहीं रहता है, ऐसे दृश्यत्व का उपादक होता है उभय अभाव दोनों एक नहीं, मिलित सत्व प्रयोजक दृश्य मिलित अभाव दोनों अभाव ही दृश्यत्व का प्रयोजक है, मिलित सिद्धि उद्देश्य, उद्देश्य मिलित सिद्धि हेतु से व्यापक सिद्धि होती उभय इतने समान, जिस प्रकार यहाँ घटक मन समानाधिकरण प्रयोग नहीं होता है, समानाधिकरण प्रयोग जहाँ होगा वहाँ भेद अभेद उभय सिद्ध, घटक मन अभेद है ना नहीं, नहीं अभेद नहीं, घट और संबंध में अभेद होने पर समानाधिकरण प्रयोग होता है क्या, अभेद होने में आपके समानाधिकरण प्रयोग नहीं होगा, समानाधिकरण प्रयोग कहाँ होगा अभेद भी हो और भेद भी हो, अभेद फिर दोनों ग्रहण पर समानाधिकरण प्रयोग होता है, नील और घट नीलम फलम अभेद भी हो और भेद भी है, उभय रहने पर ही समानाधिकरण प्रयोग होगा, एक के रह जाने से भेद और अभेद रहने से भेद रहता है घट अश्व समानाधिकरण प्रयोग होता है, अभेद होता है घट कुंभ समानाधिकरण प्रयोग होता है नहीं होता है, जहाँ समानाधिकरण प्रयोग होता है वहाँ भेद अभेद उभय रहेगा, ये लोगों को अनुमान प्रयोग करते हैं, जैसे वहाँ अंशत्व सिद्ध साधन दोष नहीं इसी प्रकार यहाँ भी मिथ्यात्व हम सिद्ध करते मिथ्यात्व का अभाव सत्व अभाव असत्व अभाव दो अथवा असत्प्रति के भेद सत्प्रति के भेद दो भेद दोनों सिद्ध नहीं बनते सिद्ध साधन दोष नहीं, क्योंकि अनुमिति का उद्देश्य उभय उभय प्रसिद्धि उभय सिद्धि उभय सिद्धि नहीं होने से सिद्ध साधन दोष नहीं, एक अंश सिद्ध होने पर भी हेतु का उपादक नहीं होगा, एक अंश केवल सत्ता भाव दृश्यत्व का उपादक नहीं, दृश्यत्व का व्यापक सत्ता भाव होगा केवल सत्ता भाव नहीं, जब सत्ता भाव होगा ये तो सत्ता भाव नास्ती तो नहीं दृश्यत्व तत्व सत्ता भाव ऐसे हो, जहाँ जहाँ दृश्यत्व वहाँ सत्ता भाव, दृश्यत्व जहाँ सत्ता भाव अथवा यदि सहता तुच्छ में तुच्छ में तो दृश्यता नहीं है, सत्व का अभाव होने पर दृश्यत्व क्यों प्रयोग नहीं होता है, सत्ताभाव दृश्यत्व का उपपादक नहीं, उपपादक होता है सत्ताभाव असत्ताभाव, जहाँ सत्ताभाव असत्ताभाव दोनों रहेगा वहाँ दृश्यत्व है, प्रपंच में सत्व का अभाव असत्व का अभाव है इसे दृश्यत्व है, एक अंश में दृश्यत्व एक अंश सत्व का अभाव हो जाए अथवा असत्य का अभाव हो जाए तो दृश्यत्व नहीं होता है, ब्रह्म में असत्य का अभाव होगा वहाँ दृश्यत्व नहीं, अतः सत्व अत्यंताभाव के सति असत्य अत्यंताभाव रूपम विशिष्टम साध्य मित्र सत्ता दृश्यत्व यदि उभय बिना सात दोनों के बिना यदि दृश्यत्व रह जाए दोनों कौन सत्य अभाव असत्य अभाव दोनों के बिना यदि दृश्यत्व रह जाए तो तुच्छ में भी दृश्यत्व रह जाए ब्रह्म में भी दृश्यत्व रह जाए, एक का अभाव है ना नहीं तुच्छ में किसका अभाव है और ब्रह्म में उभय के अभाव के बिना उभय के बिना सत्य अभाव असत्य अभाव दोनों के बिना यदि दृश्यत्व रहता तो तुच्छ में भी दृश्यत्व रहे ब्रह्म में दृश्यत्व रहे, ये तर्क है इसी तर्क से क्या होगा, उभय की बिना यदि दृश्य तो सद तुच्छे विषाद ब्रह्मण विषाद, इसे क्या होगा उभय की बिना दृश्य तो नहीं रहता, दृश्य तो रहेगा तो उभय बिना दृश्य तो ना तो उभय नास्ती तत्र दृश्य तो नास्ती, उभय के बिना दृश्य तो नहीं रहता है तो दृश्य तो रहेगा तो क्या सिद्ध होगा, उभय सिद्ध होगा। यदि एक होता सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उभय के बिना यदि दृश्य तो रह जाए प्रपंच में ब्रह्म में उभय है क्या, उभय नहीं एक है, एक है क्या है असत्य भाव, और ब्रह्म में ब्रह्म असत्य भाव और तुच्छ में सत्य भाव, तो दृश्य तो है नहीं, इसे दृश्यत्म यत्र उभय नास्ति तत्र दृश्यत्म विराति, यत्र दृश्यत्म तत्र उभय विराति ग्रहण करते है। इसलिए उभय में उपबाधक हेतु का दृश्य हेतु का उपबाधक क्या होगा, उभय दृश्य भाव नहीं सत्य भाव असत्य भाव अर्थात सद्भेद असद्भेद दृश्य हेतु के द्वारा उभय सिद्ध होता है, सिद्ध साधन नहीं। अभी ये था अतः सत्य अत्यंत विशिष्ट असत्य अत्यंत रूप, अभी तृतीय विकल्प है, तृतीय विकल्प था सत्व अत्यंत विशिष्ट असत्य अत्यंत विशिष्ट रूप, सत्य अत्यंत अत्यंत असत्य अत्यंत रूप तृतीय पक्ष मांगे तभी साधु, अतएव व्याघात अर्थांतर साधव के लिए कोई नहीं होने से सत्य अत्यंत विश्व असत्य अत्यंत मानेंगे तो ये भी ठीक है साध्य, न च मिलित विशिष्ट सेवा साध्य थे तस्य कुत्रा की अप्रसिद्धिया अप्रसिद्ध विशेषण को मिलित तो साध्य मानेंगे, सत्य अभाव असत्य अभाव मिलित दो अभाव कहाँ सिद्ध है, सत्य अभाव असत्य अभाव दोनों प्रपंच को पक्ष बनाया, पक्ष को छोड़ करके सत्य अभाव असत्य अभाव कहाँ सिद्ध बताओ, अलिका में, अलिका में असत्य है असत्य अभाव नहीं, सत्य का भी अभाव असत्य का भी अभाव, तो पूरा विशिष्ट होता है सत्य अत्यंत अभाव असत्य मिलित से, अरे विशिष्ट कहीं सत्य अभाव विशिष्ट असत्य अभाव साध्य मानेंगे तत्व कुत्रा भी अप्रसिद्धिया कहीं भी प्रसिद्ध नहीं, अप्रसिद्ध विशेषणत्म इति न। अच्छा पूर्व फिर कहता है आप सिद्धांत ऐसा कहोगे एक एक की प्रसिद्धि से मिलित प्रसिद्ध हो जाएगा, प्रत्येकम प्रसिद्धा पृथ्वी इतर वेदवती गंधवत्वात् अनुमान करते हैं ना, क्या साध्य है इतर वेद, इतर का क्या अर्थ है पृथ्वी इतर जलादि, जलादि कितने द्रव्य, कितने द्रव्य जलादि छः आठ द्रव्य, जलादि आठ द्रव्य का भेद, जलादि आठ द्रव्य और गुणादि कितने पदार्थ छः पदार्थ, अभाव चलेंगे तो पांच होगा, इन सब का भेद इतर भेद पृथ्वी को पक्ष बनाया, गंधर्व हेतु के द्वारा इतर भेद सिद्ध करेंगे, साध्य क्या है इतर भेद कहाँ सिद्ध है बताओ, कहाँ सिद्ध होगा तो केवल व्यतिरिक नहीं होगी, केवल व्यतिरिक साध्य कहीं प्रसिद्ध नहीं है, केवल व्यतिरिक में सपक्ष होता है सपक्ष नहीं, फिर सपक्ष सत्वम केवल व्यतिरिक नहीं, और केवल आने में विपक्ष व्यावृति भी नहीं, केवल व्यतिरिक में सपक्ष नहीं कहते साध्य कहीं प्रसिद्ध नहीं, तो अनुमान कैसे करते हैं आप पृथ्वी में इतर भेद सिद्ध करेंगे, इतर भेद कहीं भी सिद्ध नहीं तो कैसे अनुमित होगी, व्यतिरिक अनुमान कैसे होगी साध्य कहीं सिद्ध नहीं हो, तो जो साध्य आप करेंगे साध्य कहीं भी प्रसिद्ध नहीं, यदि अप्रसिद्ध साध्य का अनुमित करेंगे सतविषाण उल्लेखनी पृथ्वी सतविषाण उल्लेखनी पृथ्वी पर जन्मयोग करने को जहाँ सतविषाण उल्लेखनी वहाँ पृथ्वी पर नहीं जाती है, और पृथ्वी पर घटा भी नहीं है इसे सतविषाण चिन्ह रह गया, पृथ्वी में सतविषाण उल्लेख चिन्ह रहेगा ना, ये विशिद्ध हो जाए अप्रसिद्ध साध्य का अनुमित हो जाए, मिली सत्य यहाँ कहेंगे इतर भोजन अलग अलग प्रसिद्ध है, एक स्थान प्रसिद्ध नहीं, जल भेद प्रसिद्ध है नहीं, जल भेद तेज भेद वायु भेद प्रत्येक अलग अलग प्रसिद्ध है, अलग अलग प्रसिद्ध होने से प्रत्येक प्रसिद्ध होकर के मिलित प्रसिद्ध करेंगे, प्रत्येक अलग अलग सिद्ध है, जल भेद तेज आदि तेज भेद वायु वायु भेद एक एक प्रसिद्ध है, प्रत्येक प्रसिद्धिया मिलित से साधन करेंगे। पूर्व जी कहता है प्रत्येक की प्रसिद्धि से मिलित साधन करो अर्थात विशिष्ट साधन करो। यदि शस प्रसिद्ध है, सिंह प्रसिद्ध है, अभी सरस्वती की प्रसिद्ध हो जाए, सत भी प्रसिद्ध, सिंह भी प्रसिद्ध, सत सिंह प्रत्येक प्रसिद्ध है, सस्य सिंह साधन उपचार, सत प्रसिद्ध है, सिंह भी प्रसिद्ध है, सस्य सिंह भूतलम सत्य सिंह वत पृथ्वी का यह नए जनता नहीं, जहाँ सत्य सिंह नहीं है वहाँ पृथ्वी तो नहीं है। व्यक्ति कहीं सस्य सिंह साधन उपचार पूर्व चित्त में तक कहने पर सिद्धांत कहता है ना वाच्य। हमने पहले बता दिया है सत्य अत्यंत अभाव असत्य अत्यंत अभाव दोनों शुक्ति रजत में सिद्ध है। शुक्ति रजत में सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं। माधव लोग यदि असत्य मानते हैं तुच्छ की ख्याति होती भ्रांति स्थल में, किंतु यहाँ अर्थ कर दिया असत्य का क्या अर्थ क्या क्वचित पिता भी सत्य न प्रत्ययमान सत्यम शुक्ति रजत सत्य सत्य में प्रत्ययमान है नहीं तो असत होगा असत्य दिन है ना नहीं तो शुक्ति रजत में असत्व का अभाव सिद्ध है ना नहीं सत्व का अभाव सिद्ध है। सत्व क्या है त्रिकाला बाध्य त्रिकाला बाध्य है क्या शुक्ति रजत में सत्व का अभाव सिद्ध है असत्य भाव सिद्ध है उभयवा सूत्र जितने सिद्ध हुआ सब भिन्न है सूत्र जित त्रिकलाध्य ब्रह्म से भिन्न है सूत्र जित और तुच्छ से भिन्न है तुच्छ कम सत्य में प्रत्ययमान अर्थ का अभाव भिन्न सूत्र जित सत्य में प्रत्ययमान होता है रजतम अस्थि सर्प अस्थि प्रतिकृत है नहीं जो असत्य का व्यतिरिक असत्य का अभाव असत्य का व्यतिरिक असत्य प्रत्येक भेद सूत्र जत में सिद्ध है क्योंकि असत्य होता है त्रिका कभी सत्य में प्रत्ययमान नहीं होना चाहिए। तुच्छ बंध्या पुत्र कहीं भी सत्य में प्रत्ययमान नहीं होता है किंतु सूत्र जत सत्य में प्रत्ययमान है। इसे असत्य का अभाव भेद सत्य का भेद दोनों सूत्र जत में है पहले कहा था क्यों पूर्व पिछले में क्या कहा था वो सत्य का तो त्रिकला बाध्यत्व और असत्य का तो बाध्यत्व असत्य का क्या था असत्य का तो बाध्यत्व कह करके सुष्टि रजत में बाध्यत्व रहता है असत्य रहता है ये कहा था उसका अभाव नहीं रहेगा किंतु हम असत्य का अर्थ करते क्या सत्य में प्रत्येगा अर्थत्व न जहाँ जो प्रसिद्ध पिता जो सत्य में प्रत्येगा की योग्यता नहीं हो वह सत्य उसका व्यतिरिक रजत में सिद्ध है सिद्ध है तुच्छ से भिन्न है सिद्ध रजत ये पहले आ गया है। इसलिए पहले तथा प्रसिद्ध सुप्त रूप में पहले प्रसिद्धि कही गई। वो जो बाध्यत्व अर्थ क्या है असत्व इसको नहीं माना असत्य का अर्थ बाध्यत्व नहीं है असत्व का अर्थ जो कहीं भी सत्य में प्रत्यमान अर् नहीं है उसका अभाव कैसे होगा प्रसिद्ध के उपाधि सत्य में प्रत्ययमानत्वम ये सूत्र रजत में है क्या क्या है सत्य में प्रत्ययमानत्व असत्य का व्यतिरिक सूत्र रजत में सिद्ध है वो असत्य रूप नहीं जो असत्य रूप मानते हैं बाध्यत्व रूप असत्य वो बाध्यत्व रूप असत्य नहीं वो बाध्यत्व असत्य मान करके सूत्र रजत में असत्य कहते हैं किन्तु हम असत्य का अभाव सूत्र रजत में मानते हैं क्योंकि असत्य विषाण बंध्या पुत्र सत्य ने प्रतीत्यार नहीं है शुक्ति रजत तो सत्य ने प्रतीति योग्य है इसे असत्य भिन्न है उभय का अभाव शुक्ति रजत में दृष्टान्त में सिद्ध है साध्य में अप्रसिद्ध विशेषणता नहीं है अप्रसिद्ध नहीं साध्य प्रसिद्ध शुक्ति रजत।